हमें तेल कैसे मिला, चौथा भाग। इसी कारण पिच जहाज निर्माण में बहुत उपयोगी पाया गया। जहाज में लकड़ी के तख्तों के बीच की झिरियों में पिच को भर दिया जाता था। उससे जहाज में पानी का रिसाव रुक जाता था। बाइबिल में भी पिच का उल्लेख है। नोह को जहाज बनाते समय भगवान ने हिदायत दी। जहाज पर अंदर और बाहर से पिच लगाना। जब मोजिज का जन्म हुआ तो उनकी माँ ने उसे छिपा दिया, क्योंकि फेरी ने सारे यहूदी लड़कों को मार डालने का हुक्म दिया था। उन्होंने मूंज की घास की एक नाव बनाई और उसमें नवजात शिशु को रखकर नदी में बहा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि किसी मिस्रवासी को बच्चा मिलेगा और वो उसकी देखभाल करेगा। अगर नाव केवल घास की बनी होती तो वो अवश्य डूब जाती। इसलिए उन्होंने नाव पर पिच लगाकर उसे वाटरप्रूफ बनाया था। पिच के अन्य उपयोग भी थे। प्राचीन काल में खेतों की सिंचाई के लिए पास की नदियों से नाली द्वारा खेतों तक पानी लाया जाता था। इससे बारिश के बाद भी फसलों को हरा भरा रखा जा सकता था, पर रेत की बनी नालियों में से पानी आसानी से रिस जाता। इसलिए इन नालियों के फंदे पर घास बिछाई जाती और उस पर पिच का लेप किया जाता था। पिच से नाली वाटरप्रूफ बन जाती थी। बारिश के दिनों में नदियाँ उफान पर होती और पानी से चारों ओर दलदल बन जाता। नदियों पर अगर सिर्फ रेत की मेढ़े बनाई जाती तो वो जल्दी टूटकर बह जाती, पर पिच और रेत की मेढ़ें काफ़ी टिकाऊ और वाटरप्रूफ होती। पिच का इस्तेमाल अक्सर सीमेंट की तरह ईंटें जोड़ने, धातु के ब्लेड को हैंडल से जोड़ने या दीवार पर टाइल्स लगाने के लिए भी किया जाता। 1400 से लेकर 1500 में जब यूरोपीय लोगों ने दुनिया की खोज शुरू की तो उन्हें अनेक स्थानों पर पिच मिला। क्यूबा, पूर्वी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पर भी पिच पाया जाता है। 1600 के आसपास सर वाल्टर रेले को दक्षिणी अमेरिका के पास ट्रिनिडाड द्वीप के पास एक पिच की झील मिली। उन्हें इंडोनेशिया के द्वीपों पर और न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में भी पिच का रिसाव दिखाई पड़ा। पिच बेहद कीमती था, क्योंकि उसे नावों के जोड़े भरने के काम में लाया जाता था। पिच के नाव के अंदर पानी रिस्क नहीं आता था। नोह ने भी वही किया था। कभी कभी पिच का दवाई के रूप में भी उपयोग होता था। अक्सर उसे क्रीम जैसे जख्मों पर लगाया जाता था। पिच से कम कीड़े मकोड़ों तो दूर रहते थे।